Ja, dat, ik heb merkt dat op mijn 45ste. Ja, wel verwend. 40 nog niet. Ja, en ja, er zijn nu nog steeds uit? Ja. Maar wat horen die mensen? Die horen ons gewoon praten. Ja, dat is wel leuk hoor. Die horen mij met volle mond met een kletskop met een slagroom. Ja, nou ja, weet je. Je mag blij zijn dat er radio is. Nee, niemand herkent je op straat. Nee, ik ken alle leeftijden. Ja, alleen mensen die je kent uiteraard. Maar niet alle luisteraars zullen weten hoe je eruit ziet. Gelukkig niet. Wel moeilijk om ouder te worden. Nou. Waarschijnlijk wel hoor. Richard, die anderhalve paardenkop die luistert, die weet allemaal wie ik ben. Ik ga 30 Dirk doorgeven. Dat was 20 dan neem ik de dienst van. Ik heb daarna nooit belast gewoon. Er zijn vriendinnen over. 10 juni is een woensdag. Ik moet altijd lachen. Woensdag is dat. Vroeger presenteerde ik gewoon in beeld. Ja. Juli. Dan moet ik even een boekje zetten. Ja, niet meer. Niet meer. Dat heeft geen reden, maar het is moeilijk. Dus, ze gaan maar ik kan dus nu, ik heb een heel nieuw. Ik kan me zelf filmen. Als ik met jou dat doe. Ja. Dat is gewoon omdraaien van het scherm. Daar heb ik geen cameraman meer nodig. Maar eigenlijk hoefde ik niet meer zo nodig. Maar het gekke is. Ja. Oh. Ja. Van de week. Je stem komt me bekend voor. Oh, kijk die vrouw aan. Oh, ja. Heb ik je soms op de radio gehoord? Dus nou, ik noem het altijd let mijn programma's zijn gefilmde radioprogramma's. Ja, ja, ja. Oh, ja. Want ik doe maar de voice-over. Maar dat zijn heel veel podcasts. Eigenlijk maak je gewoon podcasts. Ja. Dat ga je beter noemen dan tv. Ja. Ja. Maakt het wat relaxter. Mm-mm. Ja, die heeft al een dochter. Oh, nou. Nou, je kan altijd zorgen dat je gewoon zwanger wordt. Dat is helemaal leuk. Hoor. Ja, die wordt wel overal gevraagd. Oh, ja. Zijn iets waar mensen van dit hebben we dit jaar? Wil je weer eens een feestavond presenteren met artiesten? Sommige mensen. Oh ja? Zo weer te horen. Hier een toosje. Ja. Maar ik ben meer de laatste jaren meer in geld gaan. Ja. Nee, maar de laatste jaren doe ik meer. De muziek-tv, dat is eigenlijk waar ik als kind mee ben begonnen. Toen was het muziekradio met bandjes en dat soort dingen. Dat is 30 jaar geleden of zo. Ja, dat is een maar dat vind ik nog steeds leuk. Dat is een soort vingeroefening. Ik kan het nog steeds. Maar eigenlijk ben ik meer. Ja, voor de journalistieke programma's. Dat was wel leuk. Onderwerpen uitspreken, zoals een paar vragen. Ik wil heel graag een doorvraag. We hebben een leuk gesprek. Ja, nou. Ja hoor. Dan is het beter voor. Inderdaad. Merk je dat wij ook gevoelig praten. Ja, daar staat de microfoon aan onze kant. Ja, nou, hij vertelde even, over de geschiedenis van zijn radiomakerij. Ja. Heel goed. Ik ben eigenlijk benieuwd of er ook luisteraars zijn. Kunnen die dat laten weten op een of andere manier? Het is voor onszelf leuk en we kunnen het later kunnen we. Oh, we kunnen terug horen. Ja. Oh, oké. Ze kunnen inbellen. 06-425-33-490. Oké, 06-425-33-490.